Może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, 23 dzień kwietnia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska w ciągu najbliższych godzin wznowi negocjacje dotyczące rozwiązania problemu nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Ruszyła akcja PiSu, Polska jest jedna, inwestycje lokalne, o wsparciu dla samorządów. Premier ma dziś rozmawiać z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego. Amerykanie ewakuowali cały personel swojej ambasady w Sudanie. Dziś zostaną wznowione negocjacje Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, dotyczące rozwiązania problemu nadmiernego importu z Ukrainy. Początkowo planowano, że rozmowy odbędą się we wtorek, ale teraz je przyspieszono. Pierwsze rozmowy przed kilkoma dniami nie przyniosły rezultatu, bo Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry uznały, że propozycje Brukseli są niewystarczające. Teraz, jak ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka, są nowe elementy pakietu. Komisja oferuje pomoc w wywiezieniu nadmiernych ilości zboża z krajów sąsiadujących z Ukrainą. O tym, by komisja przeanalizowała możliwości zakupu nadwyżek zboża dla celów humanitarnych, pisali w liście do przewodniczącej komisji przywódcy 5 krajów pod koniec marca i wskazywali na możliwą współpracę ze Światowym Programem Żywnościowym. Komisja jest gotowa przystać właśnie na takie rozwiązania, a szczegóły mają być dopracowywane. Dzisiejsze negocjacje będą także dotyczyć listy ukraińskich produktów, które zostaną objęte tymczasowym zakazem importu. Komisja zaproponowała pszenicę, kukurydzę, słonecznik i nasiona rzepaku. 5 krajów chce rozszerzyć tę listę o olej słonecznikowy, mąkę, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, mięso, mleko i produkty mleczne. W ramach kompromisu te produkty mogłyby zostać objęte dochodzeniem, jeśli potwierdziłoby ono, że nastąpił nadmierny napływ. Wtedy zostałyby przywrócone cła, bądź zostałyby one objęte zakazem wwozu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny element pakietu komisji to 100 milionów euro dla rolników z 5 krajów do Polski, o czym informowała przedwczoraj Beata Płomecka, ma trafić ponad 39 milionów euro. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje spotkania w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Wczoraj zainaugurował ją szef PiSu Jarosław Kaczyński. Na dziś zaplanowano spotkanie w 15 okręgach partyjnych. Między innymi w Gorzowie Wielkopolskim będzie premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek powiedział Polskim Radiu, że docelowo w najbliższych tygodniach spotkania dotyczące inwestycji lokalnych zostaną zorganizowane we wszystkich okręgach partyjnych. To będzie około 100 spotkań. W każdym okręgu będzie jedno spotkanie docelowo w najbliższych tygodniach i wszystkie one będą odbywały się pod hasłem Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Chcemy przede wszystkim podsumować wszystkie działania, które na przestrzeni ostatnich lat udało się dla samorządów zrobić. Z wyborcami spotkają się dziś także m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który ma odwiedzić Wołomin, a także minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który będzie w Białymstoku. Prezydent Joe Biden poinformował, że cały personel ambasady Stanów Zjednoczonych w Chartumie został ewakuowany. Ewakuację dyplomatów zagarniętego wojną domową Sudanu przeprowadziły amerykańskie siły specjalne. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Joe Biden poinformował, że operacja ewakuacji amerykańskiego personelu z Chartumu została przeprowadzona na jego rozkaz. Prezydent USA podziękował amerykańskim żołnierzom. Wyraził też wdzięczność pracownikom ambasady za, jak się wyraził, odwagę i profesjonalizm, z jakimi wykonywali swoje obowiązki aż do opuszczenia Sudanu. Biden podziękował też władzom Dżibuti, Etiopii i Arabii Saudyjskiej, które miały kluczowe znaczenie dla powodzenia operacji. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że ponad 70 pracowników ambasady ewakuowano helikopterami Osprey, które posiadają zdolność pionowego startu i lądowania. Zabrały one dyplomatów z miejsca w pobliżu ambasady po zachodzie słońca. W akcji brało udział około 100 żołnierzy sił specjalnych marynarki wojennej USA. Nikt nie doznał obrażeń, wszystkie helikoptery wróciły do bazy. Joe Biden obiecał, że rząd USA zrobi co możliwe, by w miarę możliwości pomóc innym obywatelom amerykańskim w opuszczeniu Sudanu. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki z okazji rozpoczynającego się dziś tygodnia biblijnego zachęca wszystkich do codziennej lektury Pisma Świętego. Tydzień biblijny ma przypominać, jak ważne dla chrześcijanina jest sięganie do tej świętej księgi, mówi przewodniczący Stanisław Gądecki. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa, to powinniśmy też mieć pragnienie przebywania z Nim i słuchania Jego słowa, a następnie życia Nim w naszej codzienności. Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich wierzących, ale również poszukujących prawdy do osobistej, codziennej lektury i rozważania Pisma Świętego. Spróbujmy w tym dzisiejszym zabieganym świecie odpoczywać przy Chrystusie, odpoczywać przy Jego Słowie. Tydzień biblijny potrwa do soboty 29 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sporty, Dariusz Urbanowicz. Odliczamy godzinę do finału turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Iga Świątek zagra w nim z Aryną Sabalenką. Początek o 13:00. O wymagającej specyfice stuttgarckiego kortu mówi Wojciech Fibak. Tam panują bardzo trudne warunki. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to jest mączka wysypana na twardej nawierzchni, bardzo sypka, że jednak Stuttgart, nie tak jak Madryt, ale jednak jest na wysokości 350 metrów nad poziomem morza. Piłka leci bardzo szybko, a tenisistki się czują tak, jakby na lodzie się poruszały, bez łyżew, tylko w tenisówkach. Ta gra jest bardzo, bardzo skomplikowana. Tenisowa czołówka mężczyzn rozjechała się do Barcelony i Bania Luki. W Katalonii Fin w finale czeka nas pojedynek Carlosa Alcaraza z Hiszpanii z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. W Bośni i Hercegowinie natomiast Rosjanin Andrzej Rublow zagra z Serbem Duszanem Lajowiczem. A teraz boks i sensacyjny mistrz świata federacji WBC w kategorii Bridger od sobotniego wieczora. Pas ten dzierży Marcin Różański, który efektownie triumfował w pojedynku z Chorwatem Alanem Babiczem. Walka zakończyła się nokautem technicznym już w pierwszej rundzie. To nie jedyna wczorajsza walka o pas w Rzeszowie. Mistrzynią Europy w federacji EBU została Laura Grzyb w wadze koguciej, po wygranej niejednogłośnie na punkty w pojedynku z Marią Czekki. Michał Cieślak natomiast również zdobył pas czempiona Starego Kontynentu federacji EBU po nokaucie technicznym w czwartej rundzie. Cieślak w kategorii Cruiser wygrał z Dylanem Bridgionem. A teraz futbol, bo coraz bliżej rozstrzygnięć na ekstraklasowym podwórku. Raków Częstochowa pokonał Mieć Legnica 2-0 i do 11 punktów powiększył przewagę w tabeli nad Legią Warszawa. Stal Mielec przegrała z Pogonią Szczecin 2-4, Lechia Gdańsk uległa Krakowi 1-2. Początek dzisiejszego meczu Korony Kielce z Zagłębiem Lubin o 12:30 i mówi obrońca miedziowych Bartosz Kopacz. Na wyjazdach punktujemy lepiej niż na własnym stadionie, więc jestem dobrej myśli i wierzę głęboko, że odbijemy się z tej pozycji, w której teraz się znajdujemy. Korona Kielce jest 12, Zagłębie 15, różnica 3 punktów między oboma drużynami. O 15:00 widzę w zagra z Piastem Gliwice, o 17:30 Górnik, Zabrze podejmie Śląsk, Wrocław. Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Dominik Kubera i Jarosław Hampel oraz Bartłomiej Kowalski obronili w niemieckim Strasslund tytuł drużynowych mistrzostw Europy na żużlu, mówi trener polskiej kadry Rafał Dobrucki. Dobrze weszliśmy w mecz, to tak jakby ustawiło później zawody, także no, kontrolowaliśmy, wydaje się, te zawody do końca. Jeszcze oprócz tego wyciągnęliśmy jakieś informacje, drobne zmiany, testy się udało jeszcze robić, także no, myślę, że pożyteczne zawody. Drugie miejsce dla Danii, trzecie dla Wielkiej Brytanii. Polski Komitet Olimpijski ma nowego prezesa, Radosława Piesiewicza. Komentarz dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej, mistrzyni świata w kolarstwie górskim Mai Włoszczowskiej. Prezes Andrzej Kraśnicki zrobił bardzo dużo dobrego dla polskiego sportu. Przede wszystkim też potrafił jednoczyć różne strony zwaśnione, także zwaśnione politycznie i pozostać neutralnym. Poniekąd za jego namową ja kandydowałam do komisji zawodniczej i to dzięki niemu finalnie tam trafiłam. Oczywiście to były niezależne wybory, natomiast to on mnie do tego zmotywował, więc zrobił bardzo dużo dobrego, ale zmiany w większości przypadków różnych firm, instytucji wprowadzają coś nowego, zawsze z tego czegoś nowego wychodzi coś dobrego. Mam nadzieję, że też te dobre rzeczy, które już w PKOL-u funkcjonowały, będą podtrzymywane. Dojdzie jeszcze więcej dobrego, ale to, co jest dobre, pozostanie. Sport w Trójce wróci po 15, a po 17 trzecia strona medalu. Na zachodzie kraju dziś przelotne opady deszczu, miejscami także i burze. Słabo popada też na Podkarpaciu. W innych regionach z kolei ma być słonecznie i bez opadów. Będzie od 15 stopni w Szczecinie do 21 w Krakowie. Trójka. Program trzeci.

A to czy nie niebieskie. To posłuchajcie, mała księżycowa łódeczka kołysze się w falach gwiazd. Gdzie jest szczęście? Mała łódka księżyca kołysze się, kołysze, kołysze, kołysze. Kołysze. Piękne, prawda? Tak. Ale tak czy tak? Tak. No, tak. A któż to dzisiaj z nami tutaj jest? Pani Ula, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Krysia, dzień dobry. Dobry. A gdyby ktoś tak słuchał nas teraz po raz pierwszy w swoim życiu, co to się może zdarzyć? Co byście mu w trzech najważniejszych o was zdaniach o sobie powiedziały? A tak. Ula. Oj, to chwileczkę, to jest... Tu nie ma czasu, proszę trudne. Pani. Mamy tylko do 10. Boję się zastanowić. Kocham wilki, lubię dinozaury, kocham wojowniki, chcę mieć hodowlę gadów, pajęczaków. Chcę pisać książki, jechać do Puszczy Białowieskiej i mam dalej wyliczać. Nie, dziękuję, tylko bardzo te pajęczaki nie zachwyciły. W każdym razie, ja bardzo lubię sztukę, poezję. I lubię zagadkową przecież. Ojej, jak miło zakończyłaś ten trzyzdaniowy wywód. Dziewczyny kochane, ja zaczęłam od zachwytu dzisiaj, bo rzeczywiście ta piosenka, ja wiem, że Krysia zasnęła, no trudno. I pewnie wiele naszych zagadkowych słuchaczy zasnęło słuchając tej piosenki, bo ona jest taka kojąca, nie usypiająca. Nie zasnęłam, bo takie głośne w słuchawkach, że po prostu... No, tak. Ale słuchajcie, chciałam was zapytać o to, czy ten zachwyt w życiu jest ważny i co ostatnio was tak naprawdę, tak na poważnie, tak na serio zachwyciło? Pogoda. Jak na razie to też pogoda. Ale tak takie drobne rzeczy w życiu mnie zachwyciły. Na przykład jakie? Ludzka empatia, albo takie drobne gesty, jakieś nowe znajomości. Takie naprawdę drobne rzeczy. Myślę, że to jest ważne, żeby je zauważać. Wiesz co, ja doszłam do tego, jak miałam dużo więcej lat niż ty, więc bardzo ci serdecznie gratuluję, nasza nastoletnia ekspertko, zagadkowa trzynastoletnia. Chciałam powiedzieć Krystyno, wiem, że nie lubisz. Krysiu. Mnie zachwyciło, że Anna przykład się dowiedziałam, że na pewnej grze, którą pewnie dużo osób ma, Roblox, jest gierka, znaczy gierka, no taka mniejsza gra, która jest inspirowana moją ukochaną książką, Wojownikami właśnie, gdzie można się wcielić w kota, być zjednym pieszczakiem dwunożnych, należy do każdego z czterech klanów, albo samotnikiem. Można użyć od stodoły. Co to jest za zachwyt? Skoczyć do mózgu, albo siedzieć na dachu stodoły. Nie do końca rozumiem ten zachwyt, ale zachwycam się, bo widzę go w twoich oczach. Bardzo ci dziękuję. No i tylko nie rozumiem, dlaczego cały czas, pomimo że na zewnątrz jest kilkanaście stopni, to nadal w grze jest włączona mapa zimowa. Ja też tego zupełnie nie rozumiem, ale wiecie co? Zachwycona też jestem tym, jak wy pięknie potraficie myśleć, wy dzieci, i jak pięknie potraficie opowiadać i jak pięknie potraficie zgadywać. Zatem podpowiedź numer... 1! One. Podobnie jak ludzie przytulają się do siebie, aby budować relacje. Bohater naszej zagadki potrafi osiągnąć prędkość 81 km na godzinę. Świetnie widzi w nocy. Mam już podejrzenia. Jakie? A takie, że jest to pewien postać, która pojawi się w Wojownikach. O matko. To jest 6 razy bardziej wrażliwy na światło niż człowiek. To też wiem, bo na przykład jeśli to jest to zwierzę, o którym myślę, to czasem widzę, jak szaleje. A jakie to zwierzę? Myślę o kocie. Jest wpisany na czerwoną listę gatunków zagrożonych. No to nie chyba. Starożytni... Tak, jest bardzo dużo gatunków kotów i dużo z nich jest zagrożonych. Z Krysią nie wygrasz. Starożytni Egipcjanie czcili go jako swoje wojenne, Kryśka, wojenne bóstwo ze względu na jego siłę, moc i zaciekłość. Ależ bohater naszej zagadki lubi się relaksować. I leniuchować. Każdego dnia spędza od 16 do 20 godzin odpoczywając i... A właśnie. Śpiąc. Jego ryk. No tu Wojtek Dorusz przegiął trochę. Co to ma być? To nie brzmi jak ryk zwierzęcia, tylko krzyk. No nie, bo to ma być moja zmyłka. Jego ryk słychać z odległości 8 kilometrów. Te z nich, które mają ciemną grzywę, bardziej podobają się samicom. Pomimo tego, że czasami nazywany jest, uwaga, królem dżungli. W rzeczywistości żyje tylko na łąkach i na równinach. Ula stawia na... A to lepiej, żebym nie mówiła odpowiedzi, bo wyjdę na głupią, ale Krysia bardzo chętnie. Tutaj tygrys. Nikt w tym studiu nigdy nie wyszedł na głupią czy głupiego. Tygrys. Tak, lew. A co nam powie na to pani Irena Kwiatkowska? Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna złota grzywa. To my teraz numer telefonu tylko możemy podać, prawda? Bo odpowiedź należy do naszych zagadkowych słuchaczy. 22 i? 7 trójek. Trochę entuzjazmu poproszę, bo nikt nie zadzwoni. 7 trójek. Jeszcze raz, 22 i? 7 trójek. No tak. Byłam blisko. Czuję, co się święci. To nie ja, weź. Opętał ich zły duch. Ale kogo? Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. A, o to chodzi. Ta noc karesom sprzyja. No. Miłosny tchnęła czar. Ale tchnęła. W przeromantycznej sytuacji tej, co będzie strach się bać. Miłość rośnie wokół nas. Spokojną ja noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc. Jak mam jej wyznać miłość, jak wytłumaczyć mam, kim jestem, co się stało, nie wiem, co robić, nie wiem sam. Jest tak zamknięty w sobie, lecz nie uwierzę, że nie będzie królem, skoro ma królewski ton i gest. Miłość rośnie wokół nas, spokojną, jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc. Miłość rośnie wokół nas, jej zapach jest tuż, tuż. Kochać to pokonać troski swe, przetrwać pośród burz. Jeżeli on zakocha się, nasze sielskie dni odchodzą w dal i nie ma rady. Już po nim czas na łzy. Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna złota grzywa. Słyszałam, że dodzwoniła się do nas pani Marysia. Czy to się zgadza? Halo, halo. Ojej, jaka radosna. To niech pani Marysia, bardzo poproszę panią Marysię, aby przyciszyła radio. To jest lew. No jaka rozpaczliwa odpowiedź. Tak. Słyszałyście? Dziewczyny? Tak. No to fanfary poproszę, natychmiast. Co to jest? Marysiu, mogą być te fanfary? No proszę, bardzo konkurencję mamy. Jak się masz? Dobrze. No słychać, wyspana jesteś jak skowroneczek. Albo jak jastrząb, no, ponieważ... bo wcześniej wstałam. Dodzwoniłaś się do nas skąd? Jastrzębia Zdroju. A no właśnie. A czy ty jesteś może waleczną Marysią? Tak, jestem, ale to... A czy ty trochę... Czasami walczę. Czasami walczysz, czasami trzeba. A czy ty potrafisz ryknąć, trochę się boję tego, niczym lew? Świetnie, to jeszcze niech on się odezwie. No to się dogadaliście, co? A ja mogę spróbować? Kryśka, dobra, ale spokojnie, pod kontrolą. Dobra. Dobra. Ula, ty też masz takie życzenie? Ja podziękuję. Ja też. Dobrze. A czy ty lubisz, Marysiu, czy ty lubisz sobie od czasu do czasu, tak jak lew, po prostu poleniuchować? Tak. I co wtedy robisz? No i sobie pobiegam albo sobie odpocznę i poczytam sobie książki, bo lubię czytać. A czy ty wiesz, że ty sobie jesteś bardzo fajną dziewczyną? No tak. No to dobrze, że o tym wiesz. Mam nadzieję też, że masz wielkie serce, tak jak lew. No. Pozdrawiamy cię, Marysiu, bardzo, bardzo serdecznie. Niech to będzie piękna, trochę taka leniuszkowa niedziela. No i zostań z nami, przynajmniej do 10. Zagadkowa, nie leniuszkowa. No, zagadkowa też nieraz lubi się polenić. Pozdrawiamy cię, ściskamy, dziękujemy. No, i... pa. No pa! I a ja mam ciekawostkę odnośnie ryku lwa. No proszę bardzo. Otóż ten ryk, który słyszeliśmy najpewniej, może być raczej rykiem tygrysa, na przykład ten, który wystąpił w Królu Lwie w momencie, kiedy Mufasa ratuje Simbę i Nale, którzy weszli na cmentarzysko słoni. Należy do ryku, jest rykiem tygrysa, bo tygrys ma głośniejszy ryk, natomiast ryk lwa bardziej przypomina harczenie, tak jak mój. Wiesz, co ci powiem? Powiem ci, że kiedy ty mówisz, to ja ci wierzę. Po pierwsze dlatego, że jesteś autentyczna, prawdziwa, niezwykle oczytana, masz ogromną wiedzę i jesteś takim moim skarbem podręcznym, mogę tak powiedzieć, zagadkowym. Mhm. Dzięki, super. W każdym razie nie wiem, czy wiesz, pewnie wiesz, że lew ma ogromne serce. Lwy potrafią być niezwykle ludzkie i pewnie także z tego powodu o lwach napisano tak wiele niezwykle interesujących. My Pride, Iron Lions. Czego napisano? Książek. No, też. Mogę podać dwie. No dawaj. Takie może, żeby na przykład My Pride i Iron Lions, czyli na polski żelazne lwy. Bardzo ci dziękuję. Lwy, nie lwy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Słuchajcie, to, co ja dzisiaj przyniosłam do zagadkowego studia, to jest absolutne cudo. To jest taka książka, że trudno się nie wzruszyć, trudno się nie uśmiechnąć, trudno nie przytulić dziecka, jak gdzieś jest pod ręką albo w pobliżu. Większy niż trzmiel. Joseph Küffler napisał, przełożyła Emilia Kiereś. Trzmiele to moje ulubione owady. Oj, mam nadzieję, że nie jesteś uczulona na ich jad. Zobacz, jakie piękne ilustracje. Ja mi się wydawało, że nie są jadowite. Mój mały skarbie, niektórym ludziom mogą zrobić krzywdę. Mój mały skarbie, jesteś taki duży, jesteś większy niż wyniosłe dmuchawce i gąsienice pełznące wzwyż i pracowite pszczoły brzęczące w locie z kwiatka na kwiatek. Mój mały skarbie, jesteś większy niż rechocząca ropucha i tańczące ważki i trwożny żółw, któremu się nie spieszy. Jesteś większy niż ptaki w gniazdach i cichy pustynny zając i suche rośliny pustyni, gnane wiatrem tędy i owędy. Ale jesteś większy niż i tutaj wymieniamy. I ta piękna, miłosna wyliczanka doprowadza nas do tego, że poznajemy, co jest najważniejsze w życiu i że to spojrzenie w oczy i że to bijące serce dla drugiego człowieka i że to przytulenie, że to jest cały wszechświat, że to jest cały kosmos. Tak, jak kosmosem całym może być dziecko dla mamy, taty, babci, dziadka, całej rodziny. I o tym jest ta książka. Przepiękna, niewiele słów, ale każde słowo. Dużo waży, dużo znaczy, serdecznie wam polecam. A teraz trzy propozycje dla Krysi chyba myślę, bo Krysia dzisiaj zaczęłaś o tym slow, slow. No to masz slow. Mindfulness dla dzieci w 10 minut. To są proste ćwiczenia na poczucie spokoju, szczęścia i na koncentrację. Maura Bradley napisała, myślę, że w czasach, kiedy jest wam tak trudno, kiedy no tak dużo od was życie wymaga, bo pandemia, no mam nadzieję, że już się skończyła, ale przed chwilą była. A niektórzy mówią, że jeszcze troszeczkę. Miała swój wpływ nie tylko na zdrowie, ale też na psychikę, że tak powiem. Tak. Więc pamiętajcie, żeby znaleźć właśnie jakieś takie rozwiązania i dlatego też proponujemy takie książki. Które pomogą. Tak, które mogą pomóc. Tak, z drugiej strony wojna, z trzeciej strony te wasze social media, socjale, jak mówicie. Cóż. Ktoś, no można powiedzieć i po polsku myślę. Nie, tego nie używam. No to świetnie, że nie używasz, bo coraz częściej badacze mówią, że wy, młodzi ludzie, musicie żyć i zmierzyć się i dać sobie radę z dwoma światami, tym realnym i tym wirtualnym. I to jest dużo trudniejsze niż mieliśmy my kiedyś. Także serdecznie polecam. Ja o tych wszystkich książkach będę pisała u mnie a propos A propos social mediów, będę pisała u mnie na profilu Katarzyna Stoparczyk. Kolejna książka bardzo ważna. Uczucia, ćwiczenia dla dzieci. 50 zadań, dzięki którym nazwiesz, zrozumiesz i opanujesz emocje. Diane Rumeau napisała tę książkę. I trzecia z serii pomagajek, takich cudownych, zachwycających i bardzo mądrych. Pozytywne zachowanie, ćwiczenia dla dzieci. 50 zabaw i angażujących ćwiczeń, które pomogą dzieciom dokonywać dobrych wyborów w domu, szkole i otaczającym je świecie. Stacy Spensley napisał tę książkę. No i jeszcze dwie. Jeśli ktokolwiek z Was chciałby założyć ogródek, pobawić się w ogrodnictwo, sadzić rośliny, to też jest terapeutyczne. To z całego serca polecam przepięknie zilustrowaną, mądrze napisaną książkę To nadal pestka, czyli ogrodnictwo dla dzieci. No i ostatnia. Fantastyczna propozycja Od stóp do głów. Ilustrowany elementarz ciała. Katrina von der Gatten, Anke Kuhl. Przed Wami ilustrowany elementarz, który w przystępnych, krótkich hasłach przekazuje podstawową wiedzę o ludzkiej anatomii i fizjologii, a także o zjawiskach społecznych, kulturowych związanych z ciałem. O co chodzi? Chodzi o to, żeby siebie zaakceptować, żeby siebie pokochać, i poznać, żeby zrozumieć, tak, czym jest ideał piękna, kim jest dziewczynka, kim chłopiec, czym jest dotyk, czym jest choroba duszy, choroba ciała. Mnóstwo zagadnień bardzo mądrych, wspaniałych. To jest książka na te czasy zwłaszcza i zwłaszcza dla Was. Serdecznie Wam ją polecam, bo wtedy, kiedy ją przeczytacie, będziecie bardziej rozumieli siebie, a dzięki temu bardziej zrozumiecie drugiego człowieka. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo czyny dotyk. Tak, Stanisław Sojka zaśpiewał tę piosenkę wiele, wiele lat temu, ale jej słowa nie zestarzały się, nic a nic, bo co to dla Was znaczy? Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Aby się nauczyć, na pewno też. To są takie słowa, że nie tylko trzeba jakby coś brać od kogoś, tylko też może od siebie, czegoś się nauczyć. I coś dawać, więc, nie? Tak. Krysiu? Tak, no można robić różne rzeczy, na przykład pisać książki. Aktualnie pracuję nad dwoma książkami, które tytuły mogę już podać. Aha, to podaj. Tylko jedna na razie będzie upubliczniona, a druga to jest na razie wymyślona przez mnie historia. Pierwsza to jest Blask Gwiazd, a drugie to jest Zakon Wilkołaków. Już ci teraz gratuluję. Słuchajcie, co znaczy takie zdanie? Życie nie po to jest, by bezczynnie trwać. Bo życie mam tylko jedno i trzeba po prostu korzystać z niego. Nie po prostu tak naprawdę zostawiać wszystko tam gdzieś w tyle, tylko to przeanalizować i korzystać z niego. I aby żyć, tak, siebie samego trzeba dać. No co? No, trzeba coś dawać, być z kimś. Siebie samego dać, co to znaczy? Dosłownie, dać siebie samego, czyli dzielić się sobą z kimś innym. No pięknie. Pomagać. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Żeby nie psuć innym, nie? Dlaczego? Bo się może boimy. Czego się boimy? Że ktoś po prostu może tego nie zaakceptować, ale to prawda, że ktoś po prostu nie przyjmie tego, to też ma do tego prawo, tak? Ale ważne, żeby się dzielić po prostu. Wrażliwe słowo wystarczy. Bo budować w ściany wokół siebie marna sztuka, ale wrażliwe słowo wystarczy. No. Wrażliwe słowo. Jak ono brzmi? Takie znacie wrażliwe słowa? A co to jest serce? No co to jest? Ja powiedzmy, co to jest serce. Wszystkie człowieki mają serce. Jeszcze nie. Dzieci, poczekajcie chwilkę, bo jeszcze wytłumaczymy to. Wrażliwe słowo. Takie wrażliwe, czułe słowa. Przyjemne. Tak naprawdę wszystko może być takie wrażliwe, ale żeby było drobne i od serca. To wrażliwe słowo i ta wrażliwość w ogóle bardzo jest potrzebna, aby zrozumieć i wprowadzić w życie piękne pomysły kampanii społecznej Mów do mnie grzecznie. No bo tak, jeżeli wyrażasz miłość w taki sposób, aby wywierała wpływ na rzekomego przeciwnika, wtedy on musi odpowiedzieć miłością, a to wymaga znacznie większej odwagi niż zadawanie ciosów. Powiedział tak Mahatma Gandhi, indyjski prawnik, filozof, polityk i mąż stanu. Ten sposób myślenia, ale też i ten projekt, czy ta kampania Mów do mnie grzecznie, jest mi bardzo bliska. Także dlatego, że jednym z jej twórców był ktoś dla mnie wyjątkowy. Młody chłopiec, student psychologii, który kiedyś był całkiem mały i przybiegał do mnie, siadał na dywanie i razem ze swoimi kolegami opowiadał tak pięknie, że powstała z tego audycja Dzieci wiedzą lepiej. A dzisiaj nie ma go już wśród nas, bo Iwo zeszłej jesieni od nas odszedł. Ale jeżeli nas, Iwo, słyszysz, to chcę ci powiedzieć, że pamiętam twój uśmiech, pamiętam twoje blond włoski i ten blask w oczach, który był tak niezwykły i ty byłeś tak ciekawy świata. No i pewnie dlatego też po latach tak dużo serca włożyłeś w ten projekt, żeby pomóc ludziom, żeby stworzyć lepszy świat. I wiecie co? To jest bardzo ważne, żeby człowiek potrafił dać kawałek swojego serca, no i pozostawić po sobie tu na ziemi dobro. A co to jest serce? No co to jest? Ja powiedzmy, co to jest serce. Wszystkie człowieki mają serce. I nawet ryby podwodne, wiesz? A co znaczy takie powiedzenie, ktoś złamał mi serce? Wiesz, jak się łamie serce? O tak, zobacz. Auć, boleśnie. I połamane na pół. A pani Kasiu, bo, bo posmoki mają dwa serduszka. Dwa? A dlaczego dwa? One są wielkie. Jedno na głowie, a jedno na dole. To kochania, hej Łucia, a powiedz, bo ja nie wiem, co to jest blond. No to jakie dziewczynki mają blond, to takie jasne włoski. Nie blond, tylko blond. A serduszka nie mają. Mają. Nie, nie mają. Słuchajcie, a co to znaczy, że ktoś ma wielkie serce? To chyba jak mój dziadek Alek. Bardzo wielkie, o takie. On wszystko ma wielkie. Tak, ja bardzo jego lubię, wiesz. On ciągle coś mi kupuje. Coś cały czas, coś słodkiego. A wiesz, kto jest głowodolem? Wiem, to taki człowiek, który jest głuby i wszystko je. A co to znaczy ukraść komuś serce? Coś mi się przypomniało, co to są minionki. Wiesz, jak się zła ta bajka, jak ukraść księżyc. Ja chciałbym kosmonautą być. Tak, i polecieć na Marsa albo na Księżyc. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Oh, in other words, baby, kiss me. Yeah, fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Oh, in other words, yeah, in other words, in other words, I love you. You fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Oh, in other words, yeah, in other words, in other words, I love you. Zabierz mnie na księżyc, pozwól bawić się pośród gwiazd. Pozwól mi zobaczyć, jak wygląda wiosna na Jowiszu i na Marsie. Tak właśnie zaśpiewał Joseph Vincent, choć wasi rodzice dużo lepiej znają wersję, którą śpiewał nam legendarny Frank. Który Frank? Sinatra, rzecz jasna. Chociaż Joseph naprawdę dał radę. A ja teraz chciałabym zostać chwilę tu na ziemi, ponieważ właśnie tutaj, u nas, nie na Jowiszu czy na Marsie, mamy najpiękniejszą wiosnę tego wszechświata. I właśnie tu mamy bardzo ważną i bardzo mądrą kampanię, która nazywa się tak. Mów do mnie grzecznie. Grzecznie, czyli jak? Grzecznie, czyli do rzeczy, językiem faktów, no i z szacunkiem dla drugiego człowieka. Witam w naszych zagadkowych progach dwie panie. Witam bardzo serdecznie. Psycholog społeczną, trenerkę, wykładowczynię Uniwersytetu SWPS, mamę trójki dzieci, dr Małgorzatę Godlewską. Dzień dobry. Dzień dobry. I witam kogoś, kto za chwilę już zasiądzie w fotelu psychoterapeuty. Studentkę piątego roku psychologii Agatę Zaporę. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo interesuje mnie coś, co nazwałyście panie kodeksem dobrej komunikacji. I mam pewien pomysł. Poszczególne hasła kodeksu najpierw króciusieńko rozszyfrują młodsze dziewczyny, a potem starsze. Dobrze? Dobra. No to zaczynamy. Uwaga. Mów do mnie grzecznie, czyli jak? Czyli do rzeczy. Co to znaczy mów do czyli mnie do rzeczy? Czyli nie, że gadasz po prostu, poprosisz, że tak powiem, tylko mówisz dosłownie to, co masz powiedzieć, a nie, że coś tam się rozwodzisz. Mhm. Znaczy, ja się jak najbardziej zgadzam do rzeczy w tym wypadku. Dotyczy tego, aby jasno komunikować swoje myśli, swoje potrzeby, swoje odczucia w taki sposób, aby druga osoba nas zrozumiała i żebyśmy mogli razem na nich popracować. Mów do mnie grzecznie, czyli z szacunkiem. Co to znaczy? Co to ten szacunek w ogóle jest? Odpowiedni ton głosu. I też słowa, żeby były. Tak, dobieram słowa, na przykład coś, co możemy powiedzieć do koleżanki, nie możemy na przykład powiedzieć do nauczyciela. Krzysiu, a jakbyś ci jeszcze usta otwierała, jak mówisz, to byłoby super. Ale ja otwieram usta. A tak troszkę szerzej? Da się? Nie. To nie ta pora, rozumiem. Z szacunkiem, szacunek, co to takiego jest? Oj, to bardzo złożone pojęcie, natomiast jak ja sobie właśnie myślę o szacunku, to co Krzysia tutaj powiedziała, że inaczej do nauczyciela, inaczej do kolegi, myślę sobie, że faktycznie używamy nieco innego języka, kiedy rozmawiamy z różnymi ludźmi, ale szacunek należy się chyba każdemu. Niezależnie od tego, czy on jest starszy, czy on jest młodszy, jaki on jest, kim on jest, że staramy się po prostu traktować go tak samo jak siebie samego. Nie wywyższać siebie w żaden sposób, ale też nie poniżać w tej komunikacji. Jesteśmy równi i staramy się po prostu uwzględniać potrzeby i emocje drugiej osoby, tak jak swoje. To mądre. Mów do mnie grzecznie, mów o sobie. To jest ciekawe, jak to zinterpretujecie. Czyli na przykład jak się porównuje, że nie Żeby nie było tego porównywania, tylko bardziej o uczuciach. No, swoich uczuciach. No tak, na przykład to mieliśmy też na etyce taką lekcję, że było, że my nie mówimy, że jak na przykład pomóż tą muzykę, bo ona mnie denerwuje, tylko na przykład powinna powiedzieć, czy mógłbyś włączyć muzykę, bo jest dla mnie nieprzyjemna, czyli nie, że ty coś robisz, że ty coś źle robisz przez to dla mnie, tylko my powinniśmy też ponosić odpowiedzialność za swoje emocje. A cóż pani nam powie? Ale jestem dumna z Krysi, że to powiedziała, że to pamięta. To jest dosłownie to, o co nam chodzi, czyli że w momencie, w którym komunikujemy się z drugą osobą, tu nie chodzi o to, żebyśmy weszli w interpretację zachowań tej osoby. Tu chodzi o to, żebyśmy powiedzieli... Zaraz, komunikowali się z sobą, czyli rozmawiali, wchodzili w interpretację, to znaczy, żebyśmy nie zachowali się tak jak ta osoba, żeby każdy zrozumiał, prawda? Tutaj mówiąc komunikowali, mam na myśli w ogóle wchodząc w rozmowę z drugą osobą, tak. Będąc w dialogu. Chodzi o to, że w momencie, w którym odbieramy jakieś komunikaty, jakieś wypowiedzi od drugiej osoby, powinniśmy skupić się nie na tym, aby ocenić zachowanie tej osoby, ale na tym, aby rozumieć, co w nas to wywołuje, jak my się do tego chcemy odnieść, co my czujemy i właśnie to wyrazić dalej. Tak, czyli nie oceniamy w wypowiedzi, nie mówimy, że, tak jak powiedziała Krysia, że ty mnie denerwujesz na przykład. Aha. Nie, mówimy, że w momencie, w którym na przykład podnosisz na mnie głos i ja się czuję zalękniona, ja się czuję zdenerwowana. Tu chodzi o to, żeby... o sobie. Tak, chodzi o to, żeby opisać uczucia. Swoje stany emocjonalne przez pryzmat oczywiście faktu, jakim jest zachowanie drugiej osoby, czyli tu w tym przypadku, tak jak mój przykład, że na przykład podnosisz na mnie głos, ale nie oceniam tutaj tego, jakie są emocje drugiej osoby. Pozwalam jej na to, zostawiam jej przestrzeń na to, aby ona powiedziała mi, jakie są jej emocje. Mów do mnie grzecznie, czyli mów empatycznie. Coś dla ciebie, Ula. O, czyli z emocjami faktycznie, tak? Ale pamiętajmy też, że czasami emocje mogą na za bardzo wpłynąć, więc każdej jakby po każdej stronie trzeba dać sobie tą przestrzeń i zrozumienie właśnie na tych, że ktoś może być pod emocjami, ale zarazem też, żeby to starać się opanować tak i pomóc sobie raczej. Żeby pomyśleć, jak czuje się inna osoba, na przykład jeśli załóżmy, coś się stało nie tak, załóżmy, ktoś zbił wagon i my od razu zaczynamy się na niego denerwować, krzyczeć, no powinniśmy pomyśleć, jak się czuje tamta osoba, bo może ona no, wcale naprawdę nie chciała zbić tego wagonu i zamiast po prostu od razu krzyczeć, powinniśmy najpierw pomyśleć, jak ona się może czuć, może naprawdę, no tak właśnie, a nie od razu krzyk. I inna perspektywa, jakby zobaczyć to z innej perspektywy. Mm-hmm. Będąc w zgodzie ze swoimi uczuciami, to jeszcze jest tak, mów do mnie grzecznie, będąc w zgodzie ze swoimi uczuciami. Jak to no zrozumieć? Tak, żeby właśnie w ogóle mieć świadomość, jakie mamy uczucia, co się w nas dzieje i też, żeby umieć to komunikować. To znaczy, żeby ludzie często starają się, kierują się tymi uczuciami, ale nie mają ich świadomości. Czyli na przykład krzyczą, kiedy są zdenerwowani, nie zastanawiając się nad tym, co się z nimi w tym momencie dzieje. Czyli to chodziłoby też o to, żeby po pierwsze mieć świadomość tych własnych uczuć, ale jeśli chodzi o empatię, to właśnie tutaj, tak jak dziewczyny mówią, żeby starać się wchodzić też w perspektywę drugiej osoby, w tą wyobrażać sobie, co ta druga osoba może czuć, co ona może, co się może z nią dziać w tym momencie, żeby to jakoś połączyć. Mów do mnie grzecznie, z akceptacją i tolerancją. Dlaczego ta akceptacja i tolerancja podczas rozmowy jest taka ważna, Kaśka? No bo czasami ktoś jest inny, na przykład nie rozumie naszego języka, jak wczoraj z pewnym chłopcem i pewną dziewczynką, którą chłopiec ma po polsku, ale dziewczynka po angielsku i musieliśmy się jakoś dogadać. No też tak samo czasem ktoś mówi inaczej, ktoś czasem czuje inaczej i trzeba się dostosować do tego, żeby ani osoby nie urazić, czasem po prostu, żeby zrozumiała nas. Mhm. I jeszcze jedno, słuchajcie, mów do mnie grzecznie. Masz prawo do wolności słowa, ale... Masz prawo do wolności słowa, ale najważniejsze jest to, aby pamiętać, że to, że my chcemy coś wyrazić, nie jest rzeczą złą, ale to, w jaki sposób będziemy to wyrażać, może być tutaj w cudzysłowie niebezpieczne. Mhm. Tak jak jest z prawdziwą wolnością, czy wolną słowa kończy się tam, gdzie czy jest na przykład hejt, już nie jest wolnością słowa. A powiedz to troszkę wolniej, bo to jest bardzo mądre i piękne zdanie. Już mi kiedyś powiedziałaś. Nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna czyjaś inna. Nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się czyjaś inna. To jest bardzo ważne zdanie. Jak ty je rozumiesz? No, że my mamy swoją wolność, my chcemy, bo nie nachodzimy na wolność kogoś innego, czyli na tym polega wolność, że możemy robić, co chcemy, a jednocześnie nie możemy zmuszać do nikogo, innych ludzi, bo wtedy naruszamy czyjąś wolność, tak samo ze słowem. Możemy gdzieś mieć co chcemy, ale wyrażać się już różnie. Na przykład nie możemy kogoś obrażać, hejtować, bo to tak nie powinno być. Krzyczeć, tak? I... Tak, to też, no. Trzeba uważać i też nie można tego nadużywać, bo są osoby, które myślą, że wolność słowa to jest nieograniczone rzecz, co jest niemalże nieograniczona. Na przykład są osoby w mojej klasie, które tak myślą, a już przekraczają powoli tą wolność słowa. No tak, ale to znowu sprowadza się do szacunku, do dystansu, żeby nie tak jak ja myślę, ja chcę, bo coś mi się dzieje, bo mnie ponosi. Nie, jest drugi człowiek, stop. Zatrzymaj się. I to też leci w drugą stronę, że na przykład, żeby trochę przybliżyć drugiej osobie sytuację, można po prostu powiedzieć, przepraszam za podniesienie głosu, ale tak. Jestem po prostu pod emocjami i nie mogę się tam opanować i w ogóle, żeby druga osoba mogła to zrozumieć i też, żeby przybliżyć jej perspektywę, żeby to tak się poukładało. To jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, że bardzo często, zwłaszcza starsze osoby, mówią, zrobisz to, pójdziesz tam. Drodzy Państwo, wystarczy powiedzieć, czy mógłbyś tam pójść? Czy mogłabyś to zrobić? To jest taka lekcja bardzo ważna, bo ona również uczy szacunku. Dodałabym jeszcze kolejny punkt, który, wiecie, jakbym nazwała? Nazwałabym go tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Raz, dwa, trzy. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Raz, dwa, trzy. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. A my dzisiaj o kampanii społecznej Mów do mnie grzecznie razem z dr Małgorzatą Godlewską i studentką psychologii Agatą Zaporą. Bardzo ważną częścią bardzo ważnej kampanii jest słowniczek. Brzmi skromnie, ale dobrze wiem, że ten słowniczek ma w sobie wielką moc. Dwa słowa o historii słowniczka, bo powstał bardzo naturalnie. Zaczęło się od tego, że jako grupa studencka byliśmy już na jakimś drugim, trzecim roku. Już generalnie dużo zdążyliśmy się nauczyć na temat agresywnej komunikacji. Zaczęliśmy je obserwować coraz więcej. Najpierw w internecie, potem w naszym codziennym życiu. Potem zaczęliśmy zauważyć, że sami ją stosujemy. Oczywiście w jakichś tam okolicznościach, ale jednak. Jeden z naszych kolegów z kampanii, Ignacy Maliszewski, zwrócił naszą uwagę na to, że jesteśmy tego w jakiś sposób nauczeni, po prostu przez to, w jakim społeczeństwie dorastamy, jakie jest nasze otoczenie, jak inni ze sobą rozmawiają, że osłuchaliśmy się z tym w jakiś sposób. I tak wpadł na pomysł stworzenia słowniczka, który będzie taką codzienną ściągawką do tego, jakie komunikaty możemy, jakie wyrażenia możemy spotykać i jak możemy mówić lepiej, jak możemy nauczyć się tego, aby rzeczy, które chcemy wypowiedzieć w taki sposób, żeby był pełen szacunku, był pełen empatii, nie był krzywdzący dla drugiej osoby. No dobrze, to teraz będzie część praktyczna, dobrze? No bo jak można zareagować na taki komunikat? Jesteś głupi. Po prostu trzeba zapytać, ja bym zapytała osobę, dlaczego tak uważa. Trzeba mieć dystans też. No tak, i trzeba zapytać, dlaczego tak uważa, bo no jednak powiedzenie, że ktoś jest głupi, no wprost to też nie jest miłe, bo to też taka trochę już obrażeniem, to też trochę, no, podwójność słowa się zgrzyta. Mhm. Jak zareagować? Jeżeli ktoś tak nas atakuje, w taki bezpośredni, bardzo brutalny sposób. Jesteś głupi, jesteś głupia. Moja pierwsza obserwacja to fakt, że to jest ocena i opinia. I ja się już z tym nie zgadzam na starcie. To jest pierwsza rzecz, którą można zawsze powiedzieć. Możemy zacząć od czegoś na czyli zasadzie... Czyli nie zgadzam się, tak? Nie zgadzam się. Albo tak. To jest twoje zdanie, ja mam inne. A, bardzo ładne. No dobrze, a jak zareagować, aby zadbać o swoje potrzeby i nie urazić drugiej osoby? Na przykład, jeżeli coś nas denerwuje, to co powiedzieć, żeby nie powiedzieć zostaw mnie w spokoju? Na przykład powiedzieć, że ja teraz potrzebuję chwili dla siebie. Nie chciałabym teraz być z tobą, ale może później. Może później porozmawiamy. No tak, bo tak samo możemy usłyszeć odczep się, tak? Trzeba wyrobić sobie też taki nawyk, żeby informować, że ostrzegam, że mogę za chwilę wybuchnąć i od razu mówię, że potrzebuję chwili spokoju, to wtedy to będzie dla nas obu będzie, to będzie w porządku, więc ostrzegam, a ja wtedy teraz pójdę się wyciszyć. Ula, ty tak potrafisz? Nauczyłam się i to ma... Ja ci naprawdę z całego serca gratuluję. A ja mam słowo, wiecie, co, bo powstrzymać. Tak, to trzeba nawet się emocje nauczyć. Emocje i reakcje. Tak. I to mówić nie jest o takie tym. Proste, prawda? Ale mówiliście tutaj chwilkę wcześniej, zanim dołączyliśmy z Agatą, o mindfulness. Tak. O takiej uważności. I wśród ćwiczeń takich, ja akurat jestem też po kursie takim, też uczę trochę ludzi, jak można sobie właśnie wykorzystywać tą metodę. Chociażby sam oddech. Tak? Oddech nam daje możliwość, jeżeli ja tak się czuję pod wpływem emocji, mogę tych kilka oddechów wziąć i powiedzieć właśnie, że czuję się bardzo zdenerwowana. Zamiast wykrzyczeć, rzucić czymś, zareagować bardzo tak emocjonalnie, ja mogę o tym powiedzieć. Czuję się zdenerwowana. To i to widzę, to i to się wydarzyło. Konkretnie nazwać rzeczy. Czuję się zdenerwowana. Potrzebuję teraz chwili dla siebie. I to jest jakby takie wskazanie na moje potrzeby. Potrzeby to jest jeszcze rzecz, o której tu mało powiedzieliśmy. Czego ja dany momencie potrzebuję? Ja i mam czego druga osoba. I czego druga osoba, żeby to mieć w głowie i też dzięki temu można no, łatwiej formułować prośby i też jakoś chciałabym rozmawiać z innymi. Chciałabym zapytać w ogóle, dlaczego często się tak dzieje, że jak ktoś na przykład się rozpłacze, inni ludzie podchodzą do niego, bo na przykład jak często ja mam takie, że nagle dostaję wszystko emocjonalnego, to po prostu próbuję się dosłownie oddalić, żeby się uspokoić. Tymczasem nagle wszyscy do mnie podchodzą. Ale to sugeruje też o empatii innych na przykład. Możesz na przykład powiedzieć, że dziękuję za to, że tak się mną opiekujecie i przejmujecie tym, ale akurat potrzebuję chwili spokoju i chwili oddechu i przestrzeni. No, trochę inaczej, bo najczęściej to jest tak, że jak ja powiem, że chcę być sama, to nagle w pewnym momencie po prostu zaczynają mówić o tym, co się wydarzyło i to też utrudnia mi uspokojenie się przez to samo to, że ten cały temat jest poruszony, bo jakby ja bym chciała, żeby po prostu było, najłatwiej byłoby tak, gdyby po prostu się nikt nie zainteresował, jakby tego zdarzenia nie było po prostu. Krysiu, ale wiesz, tego wszystkiego się musimy uczyć i to nie tylko wy dzieci, ale my dorośli, może przede wszystkim my dorośli, dlatego że my jesteśmy dla was wzorcem. Wasi rodzice, wasi dziadkowie, jeśli my potrafimy poradzić sobie z emocjami, jeśli mamy świadomość, jak ważny jest drugi człowiek, nie tylko ja, to wtedy... To słuchajcie, to nasze domy, to nasze rodziny będą wyglądały inaczej, to cały świat będzie wyglądał inaczej. Ja bardzo się cieszę, że my dzisiaj dotykamy takich ważnych spraw i że dwie panie, bardzo mądre panie, pani dr Małgorzata Godlewska i pani Agata Zapora przyszły tutaj do nas z tym pięknym projektem Mów do mnie grzecznie. No tak, szanuj mnie, bądź dla mnie, bo wy jeszcze tego nie wiecie, to życie wcale tak długo nie trwa. Ono jest takim błyskiem, takim snem i niech będzie jak najpiękniejszym. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękujemy grzecznie. Dziękujemy za ten bardzo. Temat. Dziękuję Uluś, dziękuję Krysiu. Nie zawsze musimy być grzeczne, to już inna sprawa. Czy grzeczni, no prawda? Właśnie, grzecznie, czyli o faktach i z szacunkiem. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Naszą audycję zrealizowała pani Olga Szoćko. Wojciech Dorosz odbierał telefony i czuwał nad całością, a my żegnamy się życząc pięknej, wspaniałej. Zagadkowej i trochę nieuchowej, bojąc pod uwagę. I z empatią, i z szacunkiem. Do widzenia. A na zwieńczenie naszego spotkania będzie Mały Książę teraz i jego piękna piosenka. Bye, bye. Cześć.